فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن که همسرشون بیمار بود مدت سالهای 2 سال 3 سال آخر و از روزه های 2-3 رمضان روزه نگرفت و همچنین از نمازها دور بود و نمازها را ادا کرده نمی توانست. پس این بعد از وفاتش که اون همسرش وفات کردگی هست، آیا می تواند که این برادر از جای همسرش اون نمازها را قضاش بدارد یا که رمضان روزش قضاش بدارد؟ اولا که آن 2-3 سالی که آخر روزه گرفته نمی توانست، بیمار با همون بیماری از دنیا که گذشت برای اون معفو هست، برای اون بخشیده شده هست، در سر شما واجب نیست که شما از تن اون 2-3 ماه روزه بگیرید. 2-3 رمضانی که اون خوردگی بود، در سر شما واجب نیست روزه گرفتنش. اما این 2-3 سالی که نماز نمی خواند، پس مشکلی در این هست. متاسفانه امروز بسیار مردم در ترک کردن نماز، بعضا بیمار شوند یا که کمتر بیمار که شدن زود دیگر در ترک کردن نماز میگذرند. اصلا این بدقتی در اسلامشان است، بدقتی در ایمانشان است، بی اهمیتی در دین و در ایمانشان است که در دین خودشان اهمیت نمیتیان. اصلا باید انسان اینطور نباشد. حتی تا زمانی که انسان عقل دارد، از خستن بماند باید نشسته نماز بخواند، از نشستن نماز خواندن بماند باید به پهلومان به پشت، به هر صورت که نماز از گردن انسان ساقط نمیشه تا زمانی که انسان عقل دارد، باید نمازش را ادا بکند. وقتی که این 2-3 سالی که نماز خواندگی نیست و این 2-3 سال این مشکلی هست، الله سبحانه وتعالی بیامرزد این انسان رو که 2-3 سال نمازش را نخوان، این یک دهشت بزرگ است. به هر صورت این اگر که این همسر شما یا هر بیماری که به این مبتلا شد، به این مشکلی گرفتار که شد، پس اون بیمار اگر که در حالت زنده بودنش، مثلا در حالت بیمار بودنش طلب نکند از مردگان که فلانه برای من شفا بوده، فلانه مرا شفا بوده نگفته باشد، یا ذبحی بغیر الله سبحانه وتعالی نکرده باشد در پیش قبرها و مزارها، این کارها را کردگی که نباشد، پس در این صورت شما می توانید که در حقش دعای مغفرت کنید که الله سبحانه وتعالی رحمت و مغفرتش بکند. اما اگر به این طریقی باشد، پس این شرک اکبر است، پس این مشکل است. الله سبحانه وتعالی می داند که عاقبتش در روز قیامت آخر اون انسان چی است. اگر که این طور فریادها در حالت بیماریش کرده باشد که یا مولانا و یا که فلانی و فلانی مزارها را یا که بزرگا و استادا و پیرا و شیخاش فریاد کرده باشد که برای من شفا بده، پس این شرک اکبر هست و این سبب است که انسان را از اسلام بیرون میکنه. در حقش دعا کردن در این صورت جایز نیست. اما اگر این طور دعا نکرده باشد، یکی از موحد باشد، یکی از موحدها باشد، در این صورت میشه در حقش دعا کنید که الله سبحانه وتعالی بیامرزد که این مشکلی در این گرفتار شد و تنبلی کرد و از عبادت الله سبحانه وتعالی محروم گشت مدتی سالهای در آخری عمرش. و شما برادران عزیز مهربان، هر کسی که صدای بنده را میشنود، بسیار در نماز متوجه باشید، بالخصوص در حالت بیماریتان که شاید لحظه های آخر حیات باشد. انسان چی تواند در لحظه های آخر حیاتش میتواند که به عبادت الله سبحانه وتعالی به نزد الله برود؟ این شرمندگی است که ما بعد از شاید همون بیماری سبب شود که از این دنیا برویم و بی‌نماز برویم. و نزد الله چی جواب میگوییم؟ از این حساب در نماز بسیار متوجه باشید. الله سبحانه وتعالی مهر و محبتی ادا کردن نماز را در دل یک و یک ما و شما جایگیر بگرداند. و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.